معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، ہے لاکھ لاکھ تیرا شکر پھر دیا شکر پھر دیا رمضان، کرم سے ذوق عبادت بھی ہو عطا یا رب، کرم سے ذوق عبادت بھی ہو عطا رب، الٰہی اشرائے رحمت کی ہو گئی آمد، الٰہی اشرائے رحمت کی ہو گئی آمد، ہمیں بھی بھیک دے رحمت کی یا خدا یا رب، یا اللہ، ہمیں صلاة السلام علیکم۔